Estimada Grossa, aquest any m'he portat bastant bé. M'he esforçat més que mai i crec que em mereixo un bon premi. M'agradaria celebrar els 50 anys de casats com es mereix. Jo voldria anar a viure a un pis una mica més gran, perquè aquí ja no hi cabem. La meva il·lusió és comprar-me una furgoneta per fer la volta al món. El meu somni és ajudar el meu germà a tirar endavant i que els pares visquin tranquils. La millor loteria del món. És fantàstic. Where does the confetti come from?